राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 26 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर मुंबई। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हिंदू धर्म में हिंदू ये बहुत सुलक्षण है। इसमें छोटी छोटी बातें बड़ी से बड़ी बातें सब बातों में धर्म का संबंध है और धर्म का संबंध कल्याण के साथ है। जीव इसमें आकर अपना उद्धार कर ले, इसके लिए संत महात्माओं ने इस पद्धति को बनाया है। इसमें जो जो नियम बताए गए हैं वे सब छोटे बड़े सब मनुष्य के कल्याण के साथ संबंध रखते हैं। कोई परंपरा रखते हैं, कोई साक्षात स्वयं रखते हैं, कोई नजीक है, कोई दूर है, पर समझदार वास्तव में संबंध सबका परमात्मा के साथ है। इन्हें जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई का संबंध भी, जैसे व्याकरण है तो व्याकरण होता है बोलचाल के लिए भाषा, उस भाषा शुद्धि के लिए ज्ञान होता है। तो ऐसे भाषा का ज्ञान भी बताया है तो अंत में ब्रह्म की प्राप्ति हो वो बात वही है। व्याकरण भी एक दर्शन शास्त्र है, जैसे सांख्य है, योग है, कर्म है, मोक्ष मीमांसा है, ऐसे मीमांसा दर्शन शास्त्र है। जो व्याकरण भी है दर्शन शास्त्र है, इसमें सब चीज है कल्याण के साथ संबंध रखती है। तो इसका त्याग करना है वो वास्तव में अपने कल्याण का त्याग करना है, अपने उद्धार का त्याग करना है, अपने परमात्मा की प्राप्ति का त्याग करना है। अपना उद्देश्य जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र से वो रहित हो जाता है इसका जो त्याग करता है। इस बात को लेकर ये है सुलाख ये अभी पढ़ना आया है, ये इसको लेकर बताया है। तो वो बात कही जाती है भाई लोगों को ध्यान देना चाहिए, विशेष ये मामूली चीज नहीं है, विशेष चीज है। इसमें शिखाधार की बात कही गई है तो आज सबकर पढ़ना आया है तो इसी बात सब कहे और भी मेरे आत्मन में आई है। कल किसी एक सज्जन ने कहा कि आप साधारण साधारण बातें कहते हैं, गहरी दार्शनिक बातें भी कहनी चाहिए। तो गहरी दर्शन करेगी मेरे मन में आई है, वो बात भी कहूंगा और ये बात भी कहूंगा, दोनों कहूंगा आज, क्योंकि वो करेगी मेरे मन में पहले से आई है कि गहरी बातें बताओ कुछ और ऐसे सुगमता से बताओ जिसे सब लोग समझ सके, इस तरह से बताओ। तो वह बात भी गहरी है और इसमें आई है शिखा धारण करने की, सिर पर चोटी रखने की बात। चोटी कहते हैं इसमें पंजाब में मोदी कहते हैं, मोदी वो कुछ को कुछ हो, ये शिखा की बात खास बात आई है। शिखा की बात ऐसी मैंने सुनी है कि भूल से भी शिखा कट जाए तो उसका व्रत उपवास आदि बताया है और प्रायश्चित करना चाहिए। शिखा बिना एक दो आदमी रहनी चाहिए, उन्हें नहीं हो तो डाब की शिखा बना कर रखनी चाहिए। शिखा अगर न हो तो डाब की शिखा बना करके रखना चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। तो शिखा की बहुत आवश्यकता है। आज हमारे भाइयों ने प्राय शिखा छोड़ दी है, शिखा काट दिया है। ये क्या है? ये वास्तव में कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जीव है जो सब नरकों में जाए, ऐसी बात करनी तो हिंदू नरकों में कैसे जाएंगे? शिखा धारण आदि की नहीं करेंगे तो स्वाभाविक नरकों में जाएंगे, नरकों में रास्ता है सीधा। तो कलयुग की महिमा होने के कारण से कलयुग के धर्मों में प्रविष्ट हो जाए उन आदमियों के शिखा नहीं होगी, शिखा काट दी जाए उनकी। तो शिखा काटना ही हो क्योंकि इसमें कोई विशेष आग्रह नहीं और इसे कोई प्रचारी करता नहीं, तो ये काम बड़ा सीधा है। जो काम सीधा नरकों में जाने का हो वो अगर प्रचार किया जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाए, सब नरकों में जावे। कलयुग का काम यही है। तो उस काम के बीच में शिखा काटता है हुआ तो शिखा काटना मामूली कोई अभिषेक ख्याल कहता ही नहीं आदमी, तो ये सीधे नरकों में जाने का रास्ता है। ऐसी कलयुग की महिमा है। तो उस विषय में थोड़ी सी बात कहनी है, हमारे भाइयों से कहना है शिखा धारण करें। आप अभी हम हैदराबाद गए थे तो हैदराबाद में ये बात बताई, उपस्थिति भी बहुत बात बहुत थोड़ी सी है, उपस्थिति हैदराबाद में बहुत उपस्थिति थी और बहुत भाइयों ने इसको बड़े आदर से स्वीकार किया है। और ये भी कहा और जो ये माना है यहाँ दिल्ली में भी और जो ये सत्संग हुआ बिरला मंदिर में तो वैसे भी लोगों ने स्वीकार किया। और यहाँ भी कहने का मेरे विचार हुआ, आज छपकर भी हुए पन्ना आ गया है, आपको दिया गया है तो दिया गया, नहीं तो सत्संग के बाद में लिया जाएगा, आप ले रहे हैं। शिखा धारण मामूली काम नहीं है, ये दिख है मामूली। इस वास्ते कलयुग ने देखा ऐसा मामूली काम है, उसको हटा दो धीरे धीरे, ये हटा दो दूसरे हटा दो। तो शिखा और सूत्र मन धोती शिखा और धोती चोटी धोती चोटी धोती, मैं बरसों से कहता हूँ, ये आदमियों से गांव से कहता हूँ। तो चोटी और धोती तो चोटी और धोती तो उड़ गई है, अब सुन्नत करना बाकी रहेगा। मुसलमान पढ़ने में एक सुन्नत करना और बाकी रहा, लुंगी पहनने लगे तो तीन काम तो कर दिए, चोटी ने छोड़ दी सुन्न पहन ली और रात्रि को लुंगी पहनते हैं। कई भाई मैंने देखा है हिंदू लुंगी पहनते हैं। काशी जी में ब्राह्मण ने लुंगी पहनी मैं देखी है, जो नीली पहन नीली लुंगी लुंगी भी वो साधारण नहीं नीली, और गंगा जी में खड़ा था वो जनेऊ थी, जनेऊ सिंह धारण किया हुआ लुंगी पहना हुआ ब्राह्मण। तो कलयुग बड़े जोरों से आ रहा है नरकों में ले जाने के लिए, लोगों की धर्म की एकदम काट कर दिए, धार्मिक भाव दस हो जाए तो उसी नरक में जाई गई। हिंदू है छोटे छोटे छोटी छोटी छोटी बातें है उनमें भी विचार है। कोई छोटा काम करे तो ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण को पूछो, जन्मे तो मरे तो ब्याह करे तो हर एक काम में ब्राह्मण को बुलाओ और ब्राह्मण से काम करवाओ, ये रीति है। सोना किस तरफ चाहिए, सीढ़ा किस तरफ करना चाहिए, भोजन किस तरफ मुख करना चाहिए, किस मुख करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर एक छोटी छोटी बातों में भी धर्म का वर्णन सबके और धर्म का सबका अन्वय अंत में जाते हुए परमात्मा की प्राप्ति में है, जो भी कल्याण हो जाए इस बात में। तो इस वास्ते छोटी बात आप लोगों से प्रेम से कही जाए, आप दान करो, ये आप लोगों से प्रार्थना करना है। ये पन्ना आपको देंगे, अभी दिया नहीं हुआ, मर दिया गया, अभी दिया नहीं है तो अभी दे रहे हैं, तो ये दान करो। आप बहनों माताओं से कहना है, बालकों को छोटी दान करो, कई जगह माता कहती तो धर्म करो, माता भी होंगी। प्राय कर्जू का प्रभाव जोरों से पड़ रहा है, तो अपने उचित है कि कर्जू का प्रभाव पड़े उस सामने अपने विचार करना चाहिए, जो कर्जू का दूर करके और सतयुग की तरह परमात्मा की प्राप्ति में लोग जो लग जावे। लोगों ने कहा है मेरे को, बहुत वर्षों की बात है, जब ये धर्म परिवर्तन करना और ये मानो प्रचार किया कि स्त्रियों को अधिकार मिलना चाहिए, पुत्र को मिलना चाहिए, इसमें धर्म के विषय में पुस्तक लिखी हुई है, वो पुस्तक मैंने कुछ पढ़ी है, मैंने प्रसार भी किया है। तो इस तरह की बातें बहुत सी है जो कि वास्तव में कल्याण करने वाली है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इसको ध्यान दें, इसकी उपेक्षा न करें, मामूली समझ करके उपेक्षा न करें। प्राय लोगों को सिखाने, प्राय लोगों को बहुत होंगे, कम बहुत कम आदमियों के सिखा है, प्राय लोगों को सिखाने है, शिक्षा छूट गई, हमारे देखते देख हुई है, मेरे से पहले शिखा शिष्य सबके शिखा नहीं भी कोई सबके शिखा थे, मेरे देखते देखते अभी थोड़े थोड़े वर्षा में ये शिखा रहित हुए आदमी हुए हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है, शिखा धारण करें, आप शिखा छोड़े नहीं, मेरी प्रार्थना है। सत्संग आप सुनते हैं तो कम से कम इतनी बात तो करें, शहीदों का चिन्ह छूटते छूटते छूटते सब छूट जाएंगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। मेरा विषय लौकिक नहीं है, मेरा विषय तो सत्संग का है, एक व्याख्यान होता है, एक सत्संग होता है, मेरा सत्संग का विषय व्याख्यान का विषय नहीं है। तो सत्संग के विषय में वो बातें हैं जिनसे जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इन बातों का ही मैं कहा करता हूँ। परंतु साथ साथ में और बातें भी भगत पर कहता हूँ जो कि उपयोगी है और कल्याण में सहायक है, ऐसी बातें भी कहता हूँ। तो इसमें एक बात ये छोटी है, शिखा धारण की बात, ये आप लोग धारण करें, आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, स्नेह पूर्वक है, और मेरी प्रसन्नता होगी। अभी डोंगरगढ़ में सत्संग हुआ तो वहां पर थोड़ी बात कही मैंने, फिर वहां नहीं कहकर गए, स्टेशन पर आ गए तो स्टेशन पर लोग आए के याद भी आए, बहुत उत्साह से उनको कहा, आप इतना उत्साह रखते हैं, मेरा आदर करते हैं, तो आप लोग एक बात मेरी माने, आप नहीं माने तो मैं दूर आऊंगा, नहीं ये नहीं कहता हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मैं हमारे चित्र की प्रसन्नता नहीं है, आप मेरी बात नहीं माने तो मेरे चित्र की प्रसन्नता नहीं है। वह एक बात है विशेष, या तो छोटी धारण करना, अगर सूर्य धारण करें हमारी चित्ती की प्रसन्नता होगी। मैं आप लोगों से भेंट नहीं मांगता और कुछ नहीं मांगता, रुपये नहीं मांगता, कोई चीज मांगता नहीं हूँ, रोटी मांगता हूँ, रोटी तो खाता आपने घरों में खाता हूँ, मेरे पास रोटी है नहीं तो आप लोगों को रोटी खाता हूँ, उसमें भी कहता हूँ जिन घर में गर्भपात किया हो उनके घरों में रोटी मेरे को मत देना, जिन बहनों माताओं ने घर में एक ने भी गर्भपात किया है तो उस घर का पानी भी पीना बड़ा निषिद्ध लिखा है, बड़ा पाप लिखा है शास्त्रों में, गर्भपात करने की स्त्री अगर रसोई को देख ले तो वो अन्न खाने लायक नहीं होता, वो अन्न खाना नहीं चाहिए, उसे खाने से पाप लगता है, उन्हें दोष लगता है। उसे पीछे मर जाए तो उसे अस्थि संचय करके गंगा जी में घाले उसको भी पाप लगता है। उसे पीछे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है। कृष्ण सामरायण व्रत करे तो स्मृति होती है। उसके लिए पुण्य करने वाले का जो गर्भपात करती है स्त्री, उसके पीछे नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है। ये नूर जी ने मेरे को सुनाया, धर्मशास्त्र की बात इतना सुनाई थी मेरे को, तो उनको पाप लगता है। अब विचार करो, नारे पुण्य करे उनके लिए तो उन पाप पुण्य करने वाले को पाप लगता है। इतना बड़ा भारी दोष है उसका। अब वो दोष प्रचार हो रहा है, अभी जो दोष है गर्भपात कर रही है, ऐसे दो बार तीन बार दो तीन तीन चार बार चार तीन तीन बार ऐसी बात मिली है मेरे को, माताएं मिली है जिन माता दो तीन बार बाप गर्भपात किया, बार बार बार बार बार बार बार गर्भपात ऐसे ऐसा किया है। हम मामूली चीज समझते है, गर्भपात करना मामूली बात है, बड़ा आग्रह करके गर्भपात करती है, बड़ा भारी पाप है उसे। उसे नारायण बलि करे उसको पाप लगे, उसको पाप लगे। अस्थि संचय कर गंगा जी गाले तो उसको पाप लगे। उसके लिए कोई पुण्य करे उसको पाप लगे, ऐसा उसे पाप पाप बताया है। लोग सुनते ही नहीं, इधर ध्यान ध्यान ही नहीं, कितनी पाप की बात है, कितनी अन्याय की बात है। पराशर समिति मैंने कहा यदि पाप हम ब्रह्मत्याया महापातक हमारा माया चार महापातक ब्रह्मत्या ब्राह्मण जिनके द्वारा दुनिया का कल्याण होता है, ऐसे ब्राह्मण को मार दे तो महापाप है। महापाप पाप है, तकड़ा ब्राह्मण को महापाप है। जैसे महापाप है ब्रह्म के मारने का, ऐसे ही मदिरा पीना और गुरु पत्नी गमन करना और सोने और रत्नों की चोरी करना, ये चार महापातक है। चार महातक पातक करने वालों का संग तीन वर्ष कर दे तो वो महापात नहीं करे तो दंड वही होगा। केवल उनका संग करने वालों को महापात न करने में उनको दंड होगा। इस वास्ते भागवत के महात्म में पद्म पुराण में पंच उग्र पाप, पांच उग्र पाप होता है, ये उग्र पाप है पांच। एक संग करने वाला महापाप करने वाले का संग करे उसका महापाप, पंच उग्र पाप होता है, तो ये उग्र पाप है। तो ऐसे पाप करने वालों को दंड होता है और महापाप माना है। वो हत्या जैसे वो हत्या से ज्यादा इतना पाप माना है इसका। इस वास्ते पापों से बचे आप लोग, मैं चाहता हूँ आपका कल्याण हो। अरे कल्याण की बात आज कहने का मन में आई थी, अरे वो भी कहूंगा, अभी विचार है भगत में तो मैं कहूंगा, थोड़ी बातें कह देता हूँ, दूसरी बात विचार करने पर मेरे मन में है कह रहेगी। तो इस वास्ते आप लोगों से कहता है कि थोड़ा सा विचार करें, आप ध्यान करें, कोई तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो प्रार्थना है। और पन्ना आपको दिया जाएगा, वो पन्ना पढ़ो, आप स्वयं पढ़ो, आप स्वयं लिखो, आप स्वयं विचार करो। अब जरा लास्ट की बात थोड़ी कहता हूँ, वो भी इतनी सार बात है, बहुत सार बात है, और वो बड़ी रहस्य की बात है, और जल्दी वो मिलती नहीं है। मेरे को भी संतों से मिली है, शास्त्र की पढ़ाई करने पर भी मेरे को वो बात मिली नहीं है। इसका अर्थ ऐसा मत समझना कि शास्त्रों में नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं है, ऐसा नहीं समझना। मैं समझ नहीं सका, कई वर्षों तक पढ़ाई करी और वो बात समझ में नहीं आई। संतों से समझ में आई बात, और बड़ी मार्मिक बात, बड़ी सीधी सरल बात है, वो बात कहता हूँ। हमारे संतों ने एक जगह लिखा है कि मनुष्य के कोई भी कसूर हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। अब ध्यान देना, प्रायश्चित क्या, तीन बात बताई, तीन। पहले पहल तो ये बात होनी चाहिए, जैसे चोटी बैल नहीं रखी है भाई, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने मांस खाया है, मदिरा पिया है, ऐसा कोई पाप हो जाए तो पहले तो युधिष्ठिर जी मेरे द्वारा पाप हुआ। एक बात ये होनी चाहिए मन में कि मैंने द्वारा अन्याय किया, मैंने पाप किया है। दूसरी बात कि समझदार होकर के साधन में प्रवृत्ति रख करके और मैंने पाप किया, इसका दुख होना चाहिए। दूसरा उसका दुख होना चाहिए। तीसरा उसका विचार है कि ऐसा पाप आगाड़ी पे कभी नहीं करूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ये तीन प्रायश्चित बताया, तीन प्रायश्चित बताया। उसके बाद बताया कि खास प्रायश्चित क्या है। अब खास प्रायश्चित बताता हूं मैं कि जो वास्तव में अपना धर्म नहीं है, वो लौकिक धर्म है, वो संसार का धर्म है, उस संसार के धर्म को तो आदर देना। और अपना खास कर्तव्य है, अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, उसकी उपेक्षा करना, ये खास ही है। खास चीज नरकों में जाने की क्या चीज है कि अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का, उसका त्याग करना। और जो अपना धर्म नहीं है, दुनिया का है, नाशवान है, उसको अपने लेना। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी चीज दो है, एक हमारा परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। तो परमात्मा का अंश है उसका धर्म वो न्यारा है और प्रकृति का धर्म न्यारा है। प्रकृति का धर्म है नाशवान और परमात्मा का अंश है ये अविनाशी, एक अविनाशी एक विनाशी। तो अविनाशी तत्व को छोड़कर विनाशी पदार्थों को ग्रहण करना ही पर धर्म है। श्रेयान स्वधर्मो विना पर धर्मासुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। वो प्रकृति का धर्म है, पर धर्म है। और परमात्मा का जो प्राप्ति पर धर्म है, वो धर्म है। जड़ चेतन ये दो चीज है। नाम इस नाम का धर्म के नाम से वास्तव में सिखा गया ये जड़ चेतन। परमात्मा का अंश जो ये जीव है, यह है चेतन। और जो प्रकृति है, प्रकृति में पुरुष बिंदनादि उभव भी, प्रकृति और पुरुष है, इन्हें प्रकृति का जो कार्य है वो पर धर्म है। प्रकृति के कार्यों को आदर देना और अपना धर्म जो चेतन का है उसका धर्म रखना। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, विगुण भी हो तो अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म निधन से अपने धर्म में मर जाए तो कल्याण है, और पर धर्म में सुख आराम है तो पर धर्म वो भयावह भय देने वाला है। श्रेयान स्वधर्म दो बार आया गीता में। तो वो क्या दे, क्या है स्वधर्म, क्या है पर धर्म, क्या है। तो चेतन परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना तो स्वधर्म हुआ, अपना धर्म है चेतन, वो धर्म है अपना। और जो प्रकृति का धर्म है वो है पर धर्म। तो पर धर्म क्या है, आपकी योग्यता, आपका बल और आप में जो आपके पास जो चीजें हैं, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इनकी जो प्रवृत्ति है स्वतः संसार में जाने की, ये सब पर धर्म है। और आपका कल्याण हो जाए वो उसका धर्म है। मूल में बात यहाँ हुई है कि मनुष्य मात्र में ये एक संसार बैठा है कि संसार का धर्म है वो तो अपना मान लिया और अपने धर्म की परवाह ही नहीं करी। अपने धर्म को याद ही नहीं है कि मेरा भी कोई धर्म है, मेरा भी कोई पालनीय कर्तव्य कर्म है, मेरे का भी कुछ ख्याल करना है, इस तरह विस्तार ही नहीं है। उसको उदासीन कर दिया। तो अपना कल्याण करना है, अपना क्या है, अपना धर्म खास भगवान, भगवान अपना है अपना। और दूसरा संसार प्रकृति का है, संसार के प्रकृति के, सब संसार जितना है वो प्रकृति का कार्य है। ब्रह्मांड भर में अनंत ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं। उन ब्रह्मांडों के सब में मिल गए, उसमें तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपने है परमात्मा। अपनी कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी की चीज नहीं है। त्रिलोकी भर में अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज तिल जितनी केश जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपने परमात्मा है, केवल परमात्मा अपने है। और उसमें बताया है कि सदा प्राप्त होने वाले परमात्मा है, सदा सब में रहने वाले परमात्मा है, सदा सब में रहने वाले सिवाय परमात्मा के कोई ऐसी चीज नहीं जो हरेक में साथ में रहे। आपके अंतःकरण में भीतर में साक्षी रूप से परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय दृष्टि। जितने प्राणी है और प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा रहते हैं, वो सबके हृदय में रहते हैं। नरकों में प्राणी उनमें भी हृदय में परमात्मा है, स्वर्ग में प्राणी उसमें हृदय में परमात्मा है, वैकुंठ प्राणी उसे हृदय में परमात्मा है, नीचे से नीचे कुंभी पाग जैसे महान नरक उनके भी हृदय में परमात्मा रहते हैं। परमात्मा तुम्हारे समस्त साथ में रहते हैं, वो तुम्हारा है बिना याद किए, वो तुम्हारा है, तुम्हारे में रहता है, हरदम मौजूद रहता है, कभी आपको छोड़ता नहीं। और संसार धर्म ये खाना पीना लोना आते संसार धर्म है, ये प्रकृति का धर्म है। प्रकृति धर्म यहाँ पेश आता है, प्रकृति धर्म बदलता है परंतु परमात्मा बदलते नहीं है, परमात्मा है जो क्यों रहते हैं। कुंभ पाक नर्क है, बड़े बड़े बड़े पाप के अशी पत्र बंद है, लाला भक्ष है, मार्गदार में या धन है, ऐसे ऐसे बड़े घोर पाप के स्थान है, उनमें जाने वाले प्राणियों के भी परमात्मा साथ में रहते हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा रहते हैं। और पशु पक्षियों में सब में ममई वंशो जीव लोगे जीव भूत जीव लोग में जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है साक्षात, सब परमात्मा का अंश है। सब जितने जीव है वो मुझे स्थावर हो चाहे जंगम हो चाहे जल सर हो चाहे थल सर हो चाहे नव सर हो, सब में परमात्मा है। वे उद्भिज हो चाहे जरायुज हो चाहे स्वेदज हो चाहे अंडज हो, सब में परमात्मा है। सर्वश्रेष्ठ हम निवेश सबके हृदय में विराजमान हुए, तो सब जीव मात्र तेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, ईश्वर का अंश है सभी। अब सब ईश्वर को सुने गए परमात्मा के अंश हो सबके सब, नरकों में नरकों में मान भयानक यंत्रा यातना में पड़े हुए जीव हुए परमात्मा का अंश है। आप सबके सब परमात्मा का अंश हो, उस परमात्मा की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, केवल शरीर की तरफ भोगों की तरफ और संग्रह की तरफ रुचि हो रही है। मनुष्यों की दो रुचि हो रही है, एक तो संग्रह करना वस्तुओं का रुपयों का संग्रह करना, एक भोग भोगना, ये दो रुचि है। दो संसार पतन करने वाली नरकों में ले जाने वाली ऐसी चीज है, इसका विचार तो करते ही थे। और अपना धर्म क्या है, अपना परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे साथ रहता है। रुपये साथ रहते नहीं, भ्रष्ट में साथ रहते नहीं, भोग साथ में रहते नहीं, ये छोड़ते हैं आप, वो ये हरदम छोड़ रहे हैं। आपकी उम्र जन्म के समय जितनी थी उतनी उम्र सबकी कम हो गई, सबकी वो हरदम आपको छोड़ते, प्रकृति का कार्य हरदम आपको छोड़ता ही रहता है। अभी 34 मिनट हुए हैं, तो 34 मिनट अभी आपकी सबकी आयु खत्म होगी। छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा मैंने व्याख्यान करने के लिए आए आए करके व्याख्यान शुरू किया तो 30 मिनट थे, वो 30 मिनट में ये 35 मिनट गए हैं, 35 मिनट सबकी आयु खराब होगी, सबकी मौत नजीक आ गई, सबकी उम्र खत्म हो गई, 35 मिनट सबकी उम्र खत्म हो गई। आपकी जड़ चीजों ऐसी कमी हो गई और मौत नजीक आ गई। जितने वर्ष आए हैं आप उतने वर्ष आपके तो हमारे वर्ष आए बड़े हुए उतने छोटे हो गए। जब आप गर्भ में आए थे उस समय से लेकर मृत्यु तक जितने आपके दिन जीने के हैं उन दिनों में जितने वर्ष आए उतने वर्ष आप खत्म हो गए, उतने मर गए आप। संसार से आप मर गए, संसार से छूट गए, संसार से अलग हो गए, संसार इतना अपना नष्ट हो गया, वो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, हर दम नष्ट हो रहा है, हर दम ही वो नष्ट हो रहा है। तो ये है संसार धर्म, संसार धर्म अलग आपसे हो रहा है, वो सदा ही आपसे अलग है और अलग ही रहेगा, अलग ही है और वो छूट जाएगा। और परमात्मा आपका है, वो कभी अलग होता नहीं, कल भी अलग होगा नहीं, कल भी अलग हो सकता नहीं। परमात्मा सर्व समर्थ होते हुए भी हमारे सर्व से अलग हो जाए, ये शक्ति परमात्मा भी देगी। परमात्मा भी चाहे कि मैं किसी से अलग हो जाऊं, तो किसी से अलग हो सकते नहीं, और संसार आपके साथ रह सकता नहीं, ये स्वतः है स्वाभाविक। अब उसको प्राप्त कर लो तो ध्यान हो जाओगे, और संसार से ऊंचे उठ जाओ ध्यान हो जाओगे, और संसारी पदों को अपना मानोगे तो बार बार जन्मों में मरोगे, ये बात है। तो असली चीज ये है, मूल में भूल क्या है कि जो संसार की चीज है उसको अपनी मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, मन को अपना मान लिया, बुद्धि को अपना मान लिया, प्राणों को अपना मान लिया, जीने को अपना मान लिया, ये अपना नहीं है, ये प्रत्येक क्षण छूट रहा है, आपसे अलग हो रहा है, आपका है नहीं। अरे परमात्मा आपके साथ हरदम रहते हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें वे आपसे स्वर्ग भी नोब जाएंगे, प्रलय महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी अलग नहीं होते, ये सब समय में आप साथ रहते हैं। वो परमात्मा आपके आपके खास परमात्मा है, उस परमात्मा आपके उसको छोड़ दीजिए, सब प्रकृति का कार्य है। ये आप में योग्यता, आप में बल, आप में विद्या, आप में बुद्धि, आपकी समझ, आपका मन, बुद्धि, इंद्रिया, आपकी आयु, ये सब प्रकृति का कार्य है। सबको तो अपना मानना है और परमात्मा को अपना मानना ही नहीं, और वो सदा आपके साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं कभी। नर्क में जाओ, कहीं स्वर्ग में जाओ, चाहे बैकुंठ में जाओ, चाहे मुक्ति में जाओ, चाहे आप पत्नी में जाओ, कहीं जाओ, वे परमात्मा साथ साथ है, वो आपके खास, आपके खास है भगवान, और उसी के अंश आप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हो, सब सबके सब ईश्वर का अंश हो, प्रकृति का कार्य है शरीर, उस शरीर को तो अपना माना है, परमात्मा को अपना माना नहीं है, ये है खास भूल। खास भूल, भूल भूल ये है। अब इस भूल भूल को मिटा के भगवान को तो अपना मानना, शरीर प्राण ये हमारा नहीं है, ये धारण किया है छूट जाएगा, धारण किया है कल्याण के लिए वो छूट जाएगा, ये सब छूटेगा, ये अवसर रहेगा नहीं। आप कल्याण कर लो तो अच्छी बात, नहीं करो तो बड़ी हानि की बात है, पर न करो तो न करो, आपकी मर्जी है। तो ये शरीर है सब, ये प्रकृति का है, स्थूल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये प्रकृति का है, यानी ईश्वर परमात्मा वो आपका है। तो परमात्मा आपका है और ये संसार सब प्रकृति का, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य आपको धोखा देगा। इनमें जो मोह करते हो, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, काम करना और पदार्थ और क्रिया, पदार्थ क्रिया ये दो तो सूक्ष्म शरीर का है, और चिंतन सूक्ष्म शरीर का है, और समाधि कारण शरीर की है। समाधि तक सबके सब प्रकृति का कार्य है। शास्त्रों में आता है समाधियों का वर्णन, वो समाधियों का वर्णन होता है, समाधि कई तरह है, बाह्य दिशा अंतर दिशा अनुविध, दो भेद बताया, फिर दो भेद शब्द अलग है, एक पदार्थों की, एक शब्दों की, शब्द के अनुसार से शब्दानुविध, ये दो प्रकृतियां, चार प्रकृतियां ऐसी है समाधियां, और दो आगे अद्वैत भावना, अद्वैत अवस्थान, दो प्रकृतियां दूसरी है, वे समाधि अलग है, उस समाधि में आगे धर्म वेग है, वो समाधि अलग है, ऐसी समाधियों अलग समाधियों का वर्णन 5-7-10 समाधियां, कई तरह की समाधियां है। उस समाधि तक इस कारण शरीर में, समाधि भीतर दो होता है तब तक कारण शरीर का संबंध है, और समाधि विस्तार न होकर सहजावस्था स्वाभाविक उत्तम सहजावस्था, उत्तम से उत्तम सहजावस्था है, मध्यम अवस्था है धारणा ध्यान धान समाधि ये हमेशा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा दबा दबा दबा तीर्थ यात्रा चार भेद बताएगी। उत्तम सहजावस्था वो समाधि से ही अतीत सहज अवस्था आपकी सहज स्वाभाविक सतह वो स्वाभाविक है आपकी वो बताइए उत्तम उत्तम सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा ध्यान धारणा समाधि ये मध्यम है और कनिष्ठ शास्त्र से चाहते शास्त्र का चिंतन कनिष्ठ है और तीर्थ यात्रा अधमा अधमा नीचे से दीसा परमात्मा की तरफ चलने वाला तीर्थ यात्रा है। तो तीर्थ यात्रा भी परमात्मा की तरफ जाती है धारणा ध्यान भी समाधि की तरफ जाता है समाधि परमात्मा की तरफ जाती है परंतु ये दर्जा बताया है ये दर्जा सबको होता है ऐसा। अब इस दर्जे में आकर के आप क्या करें का परमार्थ बात होते हुए तो तीन नाम को बताया प्रायश्चित प्रायश्चित पाप किया एक पाप का अनुभव और पाप का दुख और फिर पाप नहीं कर रहा नहीं करूंगा ये तीन बातें करने प्रायश्चित होता है अब मैं सब पाप को नहीं करूंगा ऐसा करना वो कल्याण की तरफ चलता है। अब इसमें ये संसारिक चीज है तो संसारिक चीजों को अपनी माना है शरीर को अपना माना है सूर शरीर को अपना माना सूर शरीर को अपना माना कान शरीर को अपना माना ऐसे छूटेगा ये छूटेगा सबका छूटेगा ही कितना ही अपना मानो आपके साथ शरीर ना स्थूल रहेगा ना सूक्ष्म रहेगा ना कान रहेगा क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है आपके साथ कैसे रहेगा। ममई वंशो जीव लोगे जीव भूत सनातन मनुष्य इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी ये सब प्रकृति स्थानी है सभी मनुष्य इंद्रियाणी ये प्रकृति साथ में आपके साथ है आपके साथ परमात्मा है परमात्मा के अंश हो और परमात्मा आपके साथ में और आपके है कभी आपसे वियुक्त में होते नहीं आप उन्हें ध्यान देते ही परमात्मा कभी आपसे अलग हो सकते नहीं पर आप कभी परमात्मा के ध्यान देते ही नहीं जो अपनी नहीं है उनको ही अपनी मानते हैं शरीर को अपना मानते हैं रुपयों को अपना मानते हैं कुटुंब को अपना मानते हैं जमीन को अपना मानते हैं जायदाद को अपनी मानते हैं जितनी जितनी सामग्री बाहर की है उनको आप अपनी मानते हैं ये हमारी है अरे आपके एक तिल जितनी चीज भी आपकी नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में एक तिल जितनी चीज भी आपकी नहीं है सब प्रकृति का कार्य है सबका सब आप परमात्मा के अंश हो आपके साथ परमात्मा है और परमात्मा आपके साथ है सबका त्याग कर परमात्मा सम्मुख हो जाओ निहाल जाओ सदा के लिए दुख मिट जाएगा अरे परमात्मा नहीं करके रुपया लाखों और करोड़ों अरब खरब रुपये कमा लो मरना पड़ेगा और धड़का बचाना पड़ेगा इसमें संदेह नहीं आपकी रक्षा कभी होगी नहीं लोभ लगाएगा रुपया हो जाए तो हो जाए रुपया आपका कल्याण नहीं करेगा पदार्थ आपका कल्याण नहीं करेगा भोग आपका कल्याण नहीं करेगा ये संपत्ति आपका कल्याण नहीं करेगी शरीर आपका कल्याण नहीं करेगा आपका कल्याण करेगा स्वयं आप सोचोगे तो उसे कल्याण होगा निर्कल्याण नहीं होगा भाई ऐसी बात है। अब इन बातों ये खास मूल चीज है मूल चीज मूल भूल है ये जो संसार की है उसको तो अपनी माना है अपनी है उनको तर ख्याल भी किया अपने परमात्मा है इसे ख्याल भी किया है। इस वास्ते मैं इन दिनों में चेत हुआ तो मैं कहता हूँ कि आप परमात्मा को अपना मानो कम से कम परमात्मा से हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे कम से कम इतना तो ध्यान करो केवल समझो तो सही का परमात्मा का अंश है परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि अचेतन है मल रहित है सहज सुखराशि है सुख का दास है भंडार है कूड़ा सुख सुख आनंद ही आनंद है दुख का राम निशान नहीं है वो आपका है और कोई आपकी चीज है नहीं जो आपकी नहीं है उनको तो अपनी माना है जो आपकी है उसको भूल गए ये मूल चीज है मूल उसी में चोटी गई सीखा गई दूसरे जिने की सब भूत है। एक भूत में सैकड़ों भूत है। परीक्षा दी होगी और परीक्षा दी आपने हिसाब की, हिसाब में आपने जोड़ बताई, जोड़ धरा जोड़ में एक भूल हुई पहले चिड़े में 30 साल पहले हुआ 29 का 9 लिखना चाहिए, वैसे 30 बार निकल गए बिंदी लिख दी। अब एक भूल हो गई, अब सब सही है, सबका सब एक नंबर नहीं मिलेगा, परीक्षा में एक नंबर भी नहीं मिलेगा, भूल एक हुई, एक। अब एक भूल सब भूल, सब सब गलत, सब सब गलत, आपका जोड़ में 29 की जगह 30 बन गया, एक भूल हुई, एक अगर। अब कोई सही होगा उसका एक नंबर भी मिलेगा, दो नंबर भी मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, तो भूल तो एक हुई, दूसरी कोई भूल नहीं है, सब भूल, 5-7-10 अंक है सब में भूल कर दी है, एक भूल। पहले लाइन में 29 होते हैं, हमें 30 मान लिया, 30 मान कर बिंदी लिख दी, 3 लगा दिया हाथ का, वो 3 मिल गए दूसरी लाइन में। अब सब सावधानी से यार, सब सावधान, एक भी भूल नहीं है, मैं एक नंबर भी नहीं मिलेगा, सभा खोटा साफ ही खोटा, क्या मिलेगा? अब कोई सही कहेगा एक भूल हुई, एक भूल हुई है, एक क्या सबका सब रद्दी, सबका सब रद्दी, ऐसे ही एक छोटी गोल चाहिए थी, अपने मौज भरो, सब भूल में गई, सभी सब भूल में, एक मान से किया साहब, एक बदला किया साहब, एक सोने की चोरी करी साहब, अब मौज करो, सावधान ले जाओ। तो ऐसी बातें है भाई, इस वास्ते ध्यान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो, समझ करो, समझ ठीक तरह से। सबसे पहले ये बात है, मेरी भूल हुई, अब भूल मैं नहीं करूंगा, अब भूल करूंगा ही नहीं। सेवा करने आपके सामग्री जो मिली है ये प्रकृति के, ये सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए ही करना, इसमें कामना नहीं है, केवल सेवा करना, संसार की है, संसार की वस्तु संसार को दी, और कामना का नहीं करना। वो कामना का त्याग मैं बड़ा कठिन समझता था, इस विषय को समझा तो मालूम है बेईमानी के सिवाय कामना ही नहीं, कोई भी कामना करना है वो बेईमानी है, अपनी चीज है ही नहीं, इन चीजों को लोगों के लिए खर्च करना, उसमें कामना का त्याग करो। अरे कामना का त्याग करे चीज ही अपनी है ही नहीं, कामना करना ही बेईमानी है, पाप की बात है, अन्याय की बात है, मालूम है कामना तो सीधी सीधी बात है। अरे आप भगवान में लगो, भगवान के भजन करके भगवान से कामना करो, बेईमानी की बात है। भगवान में लगे उनमें कामना की बात आई थी, उसके पीछे में आज प्रश्न आया कि जो भगवान का भजन करे, भगवान में सुना धन चाहे, विज्ञा सीकर को मोक्ष चाहे, अर्थार्थी धन चाहता है, अर्थ दुख दूरना चाहता है भगवान से, तो उसे कल्याण नहीं होता, उस विषय में बात क्या है कि भगवान को भगवान समझ कर करता है उसका कल्याण नहीं रुकता। कल मैंने ये बात कही थी भाई, हमारे समझ में नहीं बैठे, भगवान से संबंध रखकर कल्याण नहीं होगा तो कल्याण किसका नहीं होगा, वो केवल भगवान को मशीन से मानता है। सेनानी मान ने एक बात सुनाई कि पति बीमार हो गया तो भगवान का पूजन किया, भगवान की आस्था करी, प्रार्थना करी, भगवान जी गया तो भगवान का भजन करने लगे, दोबारा पति बीमार हुआ भगवान का पूजन किया, पति नहीं जिया उठा कर भगवान फेंक दिया, तो उससे कल्याण नहीं होता, क्यों भगवान को केवल अपने कामना के लिए एक मशीन की तरह समझा, उसने भगवान को भगवान समझा ही नहीं, तो तो ऐसी कामना करने वाला कल्याण नहीं होता। ये आज बहुत बात हुई से समझ आई, बात ठीक बात है ये। आज जिज्ञासु गए तो भगवान से चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मन पैसा चाहते हैं केवल भगवान से, और दे तो लेंगे नहीं। ध्रुव जी महाराज को कहा नारद जी ने कि तेरे पिता मेरी बात मानते हैं, तेरा का तेरी माँ का प्रबंध कर देंगे, लाचार सब प्रबंध कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। नहीं, अब भगवान से लूंगा मैं तो, भगवान से केवल, और देंगे लूंगा, नहीं देंगे तो भजन भगवान ही करूंगा, भगवान कहीं मैं हूँ उसे कल्याण होता है, धन चाहता उसे कल्याण, क्योंकि भगवान का संबंध अपना मानता है, धन चाहता है इतनी कभी, दुख दूर करना चाहता है भगवान से, दुख दूर करना चाहता है ये कामना है, मैं कामना चाहता है, इस बात दोनों मन वाये ज्ञानी से भरते में सत्ता है, वो ज्ञानी जिज्ञासा चाहता है, जिज्ञासा परमात्मा तो जानना चाहता है, मैं जानूंगा भगवान से। वो वसुधा भजन थे माँ, चार प्रकार के मेरे भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं, मेरे चाहते हैं, वो उनकी भूल है, जड़ चीजों की चाहना करते हैं, जड़ चीजों को महत्व दिया है, इस बात को भूल है, परंतु है मेरे भक्त तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होता, ये बात नहीं है, भगवत प्राप्ति उनको नहीं होती, कामना के लिए भगवान ने पूजन किया, कामना सिद्ध हुई तो पूजन किया, कामना नहीं हुई उस नहीं लिया, उसी मुक्ति भी नहीं हुई, उसका कल्याण भी नहीं होता, ये बात ठीक है, क्यों कि उसने भगवान को भगवान समझा ही नहीं, उसे काम पूर्ति का एक रास्ता माना, तो उसने भगवान को कहां समझा। मैंने कहा भी मेरी समझ में नहीं आई, भगवान का अर्थ अर्थ उदाहरण है गीता में, ऐसा तो पिता भजन थे माँ, चार कंपनी मेरा भजन करते हैं, भगवान के भजन करने वाले ये भगवान के भक्त चारों प्रकार उदाहरण सर्वे भी थे, सबके सब उदार है, सबको उदार बताया भगवान है, धन चाहता है उसको उदार बताया, उदार चाह ध्यान दो, उदार ना हो तो है जो धन खर्च करे उसका नाम उदार है, वो धन चाहता है उसे उदार बताया भगवान, तो ये भगवान ही चाहते हैं, धन दे धन की चाह न रखते हैं, ये गलती है, धन नहीं दे तो भगवान करेंगे, धन ले तो भगवान से लेंगे, और देन लेंगे, और से लेंगे ही नहीं, दे तो ही भगवान से लेंगे, ये नहीं देंगे तो मर्जी भगवान की कामना है, एक दूसरे दो नंबर है, उनका कल्याण हो जाएगा, उनका कल्याण की बात नहीं है, भगवान को अपना इष्ट माना, भगवान के अंश हो खुद ही भगवान के, और भगवान से मांग लिया तो मांग लिया इतनी गलती हुई, और भगवान के हो तो सज्जनों से प्रार्थना है कि आप भगवान से मांगो, जग जाची है को मन जाची है जो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, उनका लिखा हुआ है, जग जाची है को नहीं मांगना नहीं, कोई सही मांगना नहीं, कोई जाचना करना नहीं, कई आशा नहीं रखनी, अरे मांगना ही मांगना हो तो अपने इस परमात्मा से ही मांगो, भगवान से, जग जाची है को मन जाची है जो, जी जाती है जाने की जाने ही रे, जी जाता जरी जात जो जाता तो जोर जहान ही रे, अपने जोर से जहान मात्र को जानने वाली बात सकता जा सकता रखो ही मती, किसी से रखना ही हो तो अपने से अपने से गति देख बजार विभीषण की अरुआ नहीं है अनुमान नहीं रे, विभीषण देखो विभीषण में राज किया राम भगवान से किया, हनुमान जी ने कोई चाहना कर तो भगवान से करी सारा जी, तुलसी भज राम कृपा दो सदा भो संकट कोट कृपा नहीं रे, संकट कोटो संकट काटने वाला भगवान है, भगवान सर्व जगह जाची है को जाची है जो तो जाची है जाने की जानी रे, जानकी जानी जान की जानी ये जय नहीं होता है, ईश्वर जानी होता है, मन जाया जान की जया है जिसकी उसका नाम जान की जानी, तो जांच करो तो जान की जानी से करो, जान की पति भगवान करो और सेवा करो, संबंध उसे भगवान रखो, भगवान का संबंध कामना वाले के भी कल्याण होते, कल्याण होगा ही, उसे उदार सर्वे सब उदार है। तो भगवान से मानो, भगवान की सेवा और से नहीं, और से कामना नहीं करनी। भगवान से कामना मत रखो, कामना जितनी रखे उतनी जड़ की इच्छा है, उतनी भगवान की इच्छा कम है। जितने जितनी कामना है, जिज्ञासु है, जानना चाहता है, ये जानना चाहना भी भगवान ने काम भाव है। तो आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी, कल मैंने कहा भाई जिज्ञासु बीच में दिया तो अर्थार्थी भी अर्थ भी जिज्ञासु में जिज्ञासु ज्ञानी हो जाएंगे, एक क्रम बताया। इस वास्ते भगवान के भगत में उदार सब उदार है, परंतु भगवान को केवल कामना पूर्ति का साधन बताया, साधन उसे कल्याण दिया। कल्याण भगवान की जो कोई भक्त जिस जिस लगे उसे कल्याण होगा। अब इतनी बात है कि जिसमें शंका हो तो पूछो, थोड़ा सा मिनट रहे बात। मैंने भी इतनी बातें कही जिनमें कोई शंका हो तो बताओ। मूल अपनी भूल क्या है कि संसार को तो अपना मानते हैं, जो भी अपना तिल भर भी अपना नहीं है उसको तो अपना मानते हैं, और भगवान की याद ही नहीं करते। अपना है कि नहीं है, भगवान है कोई चीज है कि नहीं, जिसके साक्षात अंश हो, जिसके साक्षात अंश हो आप खुद, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोलो कोई शंका हो तो। आठ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी है, तो जो ज्ञानी बनता है वो पहले आठ जिज्ञासु और अर्थार्थियों में से कुछ होके बनता है या सीधा ही बनता है? नहीं, तेजी से जितना तेजी से भक्त होगा तो बनेगा। आर्थ जिज्ञासु है, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु बनेगा, जिज्ञासु बनेगा बन जाएगा। जो ज्ञानी बनता है उन तीनों में से होके बनता है या स्वतंत्र भी बन सकता है? स्वतंत्र भी बन सकता है, आरम से ही बन सकता है, आरम से ही। कोई कामना नहीं हमारे भगवान में, भगवान मेरे इष्ट है बस, कोई कामना नहीं है, केवल भगवान ही है और कोई कामना नहीं। भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, इसके सिवाय कोई कामना नहीं। आरम से ही हो जाएगा, कर्म से ही हो जाएगा, दोनों रीति से। ये पहले प्रसंग चला उसमें पूछा गया है कि गर्भपात तो अब हो गया, करा लिया, अब उद्धार कैसे हो, प्रायश्चित कैसे हो, सत्संग हमको उस समय मिले नहीं थे। भगवान नाम, भगवान नाम, भगवान नाम ज्ञात अज्ञात दोनों पापों के लिए भगवान नाम एकादशी पर गंगा स्नान, गंगा स्नान एकादशी व्रत और भगवान का नाम, भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ होता है। कितने समय तक हरदम का नाम होता है। मैंने तो बताया है कि 12 महीने तक 1,25,000 लेवे, 12 महीने तक 1,25,000 प्रतिदिन ना? प्रतिदिन एक माई, क्योंकि माई भिक्षा लो भाई, वो तुमने कराया गर्भपात, तुम्हारे भिक्षा मैं नहीं ले सकता, वो रोने लग गई, तो 12 महीना 1,25,000 दाम ले लूंगा भिक्षा, वही भिक्षा में ले ली। भगवान का नाम लिया 12 महीना, अब तो शुद्ध हो गई। तो ये मैंने बताया है शास्त्र में, भगवान नाम को बताया है कि सब आवश्यक दूर हो जाए। बारह महीना 1,25,000 नाम रोजीना 12 महीना ले लो, तुम्हारी घर भिक्षा ले लेंगे। जो दुख मेरे घर भिक्षा नहीं देते, अब भिक्षा कैसे दो, तुमने गर्भपात किया है, उसी भिक्षा मैंने ले ली भाई। इतनी तो बात है, ये बात थोड़े समझ सबको कहने की नहीं थी, मैंने कह दी, पूछ दे क्या दिया। कह रहे परमात्म तत्व सबको प्राप्त है, हमारा स्वरूप परमात्म स्वरूप है। हाँ। इसकी जानकारी हो जाने के बाद फिर भजन की, ज्ञान की, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहती है क्या? देखो भाई, अपने को 2-4 रत्न मिल जाए, लाख 1,25,000 रत्न, तो फिर धन नहीं कमाते क्या? क्या लखपति धन नहीं कमाते? क्या करोड़पति धन नहीं कमाते? क्या अरबपति धन नहीं कमाते? आप समझते थे भगवान को समझा नहीं तो ऐसा प्रश्न होता है। भगवान तो प्यारे से प्यारा है, वो छुटा कैसे जाए? चाहे मुक्ति हो गई, हमारी कोई कामना नहीं, हम सबसे उत्तम हो गए तो भी क्या भजन करेंगे? भजन भगवान का प्यार है, वो भगवान का प्यार है सुनेंगे? आप इतना सुन भगवान क्या है समझा नहीं तब शंका होती थी। भगवान कैसे छोड़े जाए? हमारा सब कुछ मिल गया, मेरे कुछ नहीं है। भगवान शंकर के क्या प्राप्त कर रहा बताओ? शंकर भगवान को मुक्ति करनी है, तत्व ज्ञान करना है, क्या कर रहा है? तुम बने राम नाम दिन राते सादर जब अनंगाराते। शंकर को पूछ देंगे आप दिन रात राम राम राम राम राम राम राम राम, आपको क्या करना है? आपकी मुक्ति करनी है, आपको तत्व ज्ञान करना है, आपको क्या करना है? अरे करना है उसी लिए राम राम सही बोले, वो तो प्यारे से प्यारे, उसको सुना कैसे जाए? तुम जीते क्यों हो? कोई आपको धन मिल जाकर जीना छोड़ दोगे? जीना छोड़ दो जीता, अब जीना नहीं है भाई, रुपया मिल गया जीना नहीं है, क्यों है किसी हिम्मत? तो जीने से प्यारा प्राणों से प्यारे भगवान, प्राणों से प्यारे भगवान, एक भगवान फैल करने वाले भगवान को समझा ही नहीं, कुछ नहीं समझा। ये प्रश्न जैसे उठता है भगवान को समझा नहीं, जीते क्यों आशा बताओ? क्या भगवान जीते जीने से भगवान का रद्द है क्या? आपके जीने से भी भगवान रद्द है क्या? तो मुक्त हो गए मेरे छोड़ने से? भगवान नहीं समझते, भगवान कैसे समझते हैं? आप समझे कि नहीं? शंक करो, अरे भगवान को समझे वो छोड़ने कैसे? क्या रत्न तो मिल जाए तो कमाना छोड़ देगा? छोड़ देगा तो लोभी कैसे होगा? ये तो कमाना ही चाहिए। कलकत्ते में एक भाई से मैंने पूछा, तुम्हारे पीढ़ियां तक रोटी का इतना आता है फिर क्यों कमाते हो? कि पैसा कमाना ही चाहिए, लाखों की कमाना है, खरबों में कमाना, खरबों में लगाना फिर कमाना। तो लोभी आदमी धन भी कमाना नहीं छोड़ते तो भगवान धन से रद्दी रद्दी है क्या? नाशवान धन से वृद्धि है क्या? पूछने और बात पूछिए। हाँ, और भी अब क्षण होते बार और समय पूछ। अब आज तो भगवान की बात है, इनमें शंका से कहीं ना कहीं मुक्ति हो जाते हैं। भगवान भगवती क्यों बने? भगवान को एक तमाशा समझ रहा है, ये मशीन है, मशीन मेरे मशीन में क्या जरूरत है? एक फैक्ट्री खोली है, बर्फ चलती बर्फ बड़ी फैक्ट्री खोली, अब बर्फ भी अपनी अपनी बर्फ की जरूरत है, अब फैक्ट्री की जरूरत है? ये भगवान की फैक्ट्री है, फैक्ट्री तमाशा। जीना जीना जीने क्यों है वैसे? इधर रुपया मिल गया जीने क्यों है? कोई मरेगा? इधर से बताओ, इधर रुपया मिल जाए मर जाएगा, जीना क्यों है? अरे जीना प्यारा अपना अपना जीना है, अपने जीने से प्राणों से प्यारे भगवान होते, प्राणों से भी प्यारे। तो प्राणों से प्यारे का मतलब हमारे जीवन से ही प्यारे। भगवान का मनुष्य क्यों करे? भगवान समझे नहीं जीव क्यों बताओ? रुपया मिल गया आपकी जीव है, कोई मरेगा? अरबा खरब रुपया मर जाएगा मेरे, अब जीव क्यों? कैसी बात करते हो? रुपया जो नरक में ले जाने वाला है उनसे रुदी है भगवान, हमारा शोषण भी हो। बहनों माता है कीर्तन होता ही उठ जाती है, कीर्तन से बढ़कर काम क्या करोगे? आप उठ करके कीर्तन से बढ़कर काम क्या करोगे बताओ? आपके कोई बढ़कर बात है तो फिर कीर्तन क्यों करो, सत्संग क्यों करो? वो करो, कुछ काम नहीं है कीर्तन से बढ़कर, कोई काम नहीं है। उठती है कीर्तन का तिरस्कार करते हैं, ये पाप का काम है, अपराध का काम है, पाप से भी खराब होता है अपराध। भगवान के नाम का तिरस्कार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम कीर्तन हो जाए उसके बाद में उठो, पहले उठना है नहीं, कीर्तन का तिरस्कार है। आप समझो कीर्तन का तिरस्कार है कि नहीं? क्या भगवान नाम से बढ़कर क्या काम करोगे? क्या काम करोगे बताओ? आप बताओ जो पहले उठ जाते हो क्या काम करोगे? कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ गदाधरी कीर्तनाथ, कीर्तन शब्द कलयुग कोई है ही नहीं, वो कीर्तन वाले उठ जाएंगे। कौन सा बढ़िया काम है बताओ? हमारे को हम करेंगे, हम करेंगे? आप बताओ, हमारे को मालूम तो हो जाए कीर्तन बढ़ कोई काम है? बिल्कुल छोड़ा ना, सगली सगली मूर्खता आखिरी कीर्तन में उठ गए, महान अपराध है, भगवान नाम का अपराध है, अपराध। तुझे कीर्तन करो मैं उठ जाऊंगा, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो आप। अरे कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं है, 5-7 मिनट है, इनके बाद उठने कोई दे नहीं, और 5-7 मिनट क्या कर लोगे आप? क्या करोगे बताओ? कीर्तन करते उठ जाते, कीर्तन कर लिया उठ गए। भगवान नाम कीर्तन में जैसे कलयुग है माँ कीर्तन ही, भगवान नाम की महिमा अधिक है, वो भगवान नाम छोड़कर उठ जाते हो, क्या बढ़िया काम करते हो? जवाब नहीं है किसी के पास, केवल कोरी मूर्खता, कोरी केवल मूर्खता, निकाल मूर्खता। महान बेजम भगवान नाम का तिरस्कार करना, अपमान करना, छुड़ाओ।